ef að þú vilt vera númer eitt þarftu orkuskam. Ef að þú vilt geta heiminum breytt þarftu orkuskam. Það engu öðru líkist, þú hoppa bara upp á neilum fyrir varu textir á lof. Niður fyrr en varir textu á loft.